पहले तो पहुंच गई दुबई, मैं हूंती नहीं हूँ किसी की शाय। पहले तो पहुंच गई दुबई, मैं हूंती नहीं हूँ किसी की शाय। लैम्बो तो लाके क्रूज, मर दी फ्रेंड दी न्यूज। मेरे हथों रहने शौक जाए बोली जान, लोग बस पैसे डांदी है। कोई डिजाइनर बंदी है, डिजाइनर बंदी है। Designer on the air, designer on the air.